50 languages. 87. 87. 87. ماضي الأفعال المساعدة. 1. Παρελθοντικός χρόνος των βοηθητικών ρημάτων. 1. Παρελθοντικός χρόνος των βοηθητικών ρημάτων. 1. لقد توجب علينا أن نسقي الورود. Έπρεπε να ποτίσουμε τα λουλούδια. Έπρεπε να ποτίσουμε τα λουλούδια. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Έπρεπε να τακτοποιήσουμε το σπίτι. Έπρεπε να τακτοποιήσουμε το σπίτι. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Έπρεπε να πλύνουμε τα πιάτα. Έπρεπε να πλύνουμε τα πιάτα. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ Έπρεπε να πληρώσετε το λογαριασμό. Έπρεπε να πληρώσετε το λογαριασμό. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ Έπρεπε να πληρώσετε είσοδο. Έπρεπε να πληρώσετε είσοδο. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ Έπρεπε να πληρώσετε πρόστιμο. Έπρεπε να πληρώσετε πρόστιμο. من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Ποιος έπρεπε να πει αντίο; Ποιος έπρεπε να πει αντίο; من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Ποιος έπρεπε να πάει νωρίς σπίτι; Ποιος έπρεπε να πάει νωρίς σπίτι; من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ Ποιος έπρεπε να πάρει το τρένο; Ποιος έπρεπε να πάρει το τρένο; لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. Δεν θέλαμε να μείνουμε πολύ. Δεν θέλαμε να μείνουμε πολύ. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. Δεν θέλαμε να πιούμε πολύ. Δεν θέλαμε να πιούμε πολύ. لقد أردنا أن لا نزعج. Δεν θέλαμε να ενοχλήσουμε. Δεν θέλαμε να ενοχλήσουμε. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Ήθελα να κάνω ένα τηλέφωνο. Ήθελα να κάνω ένα τηλέφωνο. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Ήθελα να καλέσω ένα ταξί. Ήθελα να καλέσω ένα ταξί. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. Ήθελα να πάω σπίτι. Ήθελα να πάω σπίτι. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Νόμιζα πως ήθελες να πάρεις τη γυναίκα σου. Νόμιζα πως ήθελες να πάρεις τη γυναίκα σου. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Νόμιζα πως ήθελες να πάρεις τις πληροφορίες καταλόγου. Νόμιζα πως ήθελες να πάρεις τις πληροφορίες καταλόγου. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. Νόμιζα πως ήθελες να παραγγείλεις πίτσα. Νόμιζα πως ήθελες να παραγγείλεις πίτσα.